Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 maja, minęła dziewiąta. Jolanta Pawlak. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Propozycja Platformy o rozszerzeniu 500+ byłaby zbyt kosztowna, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Zdaniem obserwatorów, nowy ambasador Unii Europejskiej w Rosji to odwilż w relacjach gospodarczych. Papież Franciszek przybędzie dziś do Portugalii na obchody stulecia objawień w Fatimie. Propozycja Platformy Obywatelskiej, która chce rozszerzenia programu 500+ na każde dziecko, byłaby zbyt kosztowna. Tak mówiła w radiowej jedynce minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Koszt wprowadzenia takiej reformy, takiej zmiany to jest dodatkowych 19 miliardów złotych. Gdyby rodziło się więcej dzieci i w każdym roku byśmy musieli ponosić te skutki finansowe, to koszt tego programu kompleksowo wyniósłby około 45 miliardów złotych. PSL chce, by taka możliwość została wprowadzona później i ma własne propozycje zmian programu 500+, mówił w Trójce szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie wykluczyłbym, że to jest konsekwencja i to będzie kolejny etap po ograniczeniu dla najbogatszych, po wprowadzeniu zasady złotówka za złotówkę. Myślę, że to by było bardzo ciekawe. Pytanie jest też o tych, którzy studiują, bo dzisiaj dzieci, jak kończą 18 lat, wypadają z systemu i rodzice tracą to wsparcie. A to wsparcie jest bardzo potrzebne w okresie, kiedy ktoś studiuje. Z danych resortu rodziny wynika, że program objął 3 miliony 820 tysięcy dzieci. Nominacja ambasadorska Unii Europejskiej w Moskwie może mieć znaczenie dla Nord Stream 2, zauważają media. Portal Politico informuje, że o liście 43 kandydatów zaproponowanych przez szefową unijnej dyplomacji do objęcia stanowisk na placówkach na całym świecie. Na tej liście nie ma Polaków. Informacje o tym, że Markus Ederer będzie nowym ambasadorem w Rosji, Politico zatytułowało Moskiewska Odwilż. W artykule czytamy też, że to jedna z tych nominacji, która wiąże się z zagwarantowaniem konkretnych interesów i Ederer ma pomóc w odmrażaniu relacji na linii Unia Europejska-Rosja. Sprawę komentuje też redaktor naczelny portalu Business Alert Wojciech Jakubik, który przypomniał, że Ederer jest związany z Frankiem Walterem Steinmeierem, znanym z prorosyjskich poglądów. Ta nominacja może oznaczać, że Komisja Europejska będzie ślepa na kontrowersyjne działania Rosji, skomentował Wojciech Jakubik. A do rozstrzygnięcia jest wiele istotnych spraw. Komisja ma zakończyć śledztwo antymonopolowe przeciwko Gazpromowi. Będzie też w imieniu unijnych krajów negocjować z Rosją reżim prawny dla budowy drugiej magistrali gazociągu północnego. Nord Stream 2 wywołuje kontrowersje i niepokój krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jeśli bowiem ta inwestycja zostanie zrealizowana, to uzależni Unię od dostaw rosyjskiego gazu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papież Franciszek przyleci do Portugalii. Wizyta wpisuje się w obchody stulecia objawień w Fatimie. Ojciec Święty przybywa do Fatimy jako pielgrzym, dlatego też w programie wizyty najważniejszy jest czas na skupienie i modlitwę. Zaplanowano tylko dwa krótkie spotkania z przedstawicielami portugalskich władz. Tuż po przylocie papież spotka się z prezydentem Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa, a 13 maja rano z premierem kraju António Costą. Samolot papieski wystartuje o godzinie 14 z rzymskiego lotniska Fiumicino. Przybycie do oddalonej od Fatimy o 30 km bazy lotniczej Montreal planowane jest o godzinie 17:20 naszego czasu. Po ceremonii powitania i spotkaniu z prezydentem Portugalii Ojciec Święty nawiedzi znajdującą się w bazie kaplicę Matki Boskiej, patronki lotnictwa. Godzinę później papież wyląduje na stadionie miejskim w Fatimie. W Papa Mobile uda się do fatimskiego sanktuarium. Po przyjeździe Franciszek przez pół godziny modlił się będzie w kaplicy objawień. Wieczorem papież weźmie udział w ceremonii błogosławieństwa świec i procesji, która poprzedza modlitwę różańcową w kaplicy objawień. Wtedy też Ojciec Święty pozdrowi zgromadzonych pielgrzymów. W sobotę 13 maja ogłosi świętymi rodzeństwo portugalskich dzieci Franciszka i Jacyntę Marto, świadków objawień maryjnych w Fatimie. Z Fatimy dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. W serwisie Trójki teraz ekologiczna propozycja dla kierowców. Bezwodna myjnia samochodowa wśród 100 najlepszych pomysłów na biznes przedstawionych na European Startup Days w katowickim Spodku. Pomysłodawcą jest Norbert Walczyński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, mówi rzecznik uczelni Marek Kiczka. Rozwiązanie ekologiczne, proekologiczne, ponieważ myjnia najczęściej kojarzy się nam z wykorzystaniem dużej ilości wody do umycia samochodu. Z tego, co możemy wyczytać na stronie startupu samego Waterless, do umycia samochodu wystarczy 200 ml wody. No, jak mówi pomysłodawca Norbert Walczyński, pomysł zrodził się z obserwacji światowych rynków. Takie metody mycia są wykorzystywane w krajach, gdzie panuje deficyt wody, w krajach arabskich. Australia, do mycia wykorzystujemy specjalistyczne środki, które zawierają nanopowłokę, ona oddziela brud od lakieru. Dzięki mikrofibrom ten brud jest ściągany i drugą mikrofibrą jest polerowany samochód. Kończący się dziś Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. Maturzyści napiszą egzaminy z biologii, a po południu z filozofii. Nie są to obowiązkowe egzaminy. Chęć zdawania biologii wyraziły ponad 53 tysiące absolwentów, czyli prawie co piąty z nich. Filozofii 947 osób. Biologia jest od dawna w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych przez abiturientów na maturze. Filozofia odwrotnie. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Uznane marki w finale piłkarskiej Ligi Europy. 24 maja w Sztokholmie spotkają się Manchester United i Ajax Amsterdam. Czerwone Diabły w dwumeczu poradziły sobie z Celtą Vigo, poradziły nie bez trudu. Wczoraj na Old Trafford było 1-1, w Galicji United wygrali 1-0. W drugim półfinale Ajax lepszy też tylko o jedną bramkę od Lyonu. Po wygranej w Amsterdamie 4-1, wczoraj we Francji przegrał 1-3. To w wielkim futbolu, a u nas w kraju kolejne spotkania w Lotto Ekstraklasie. Dziś gra grupa spadkowa Lubin z Piastem i Arka z Łęczną. W Giro d'Italia prawdziwe emocje dopiero przed nami. Na razie metę szóstego etapu. Pierwszy minął Szwajcar Sylvain Dillier. Liderem wyścigu pozostaje Bob Jungels z Luksemburga. W tenisie kolejna wpadka Andiego Murraya. Lider rankingu ATP z turniejem w Madrycie pożegnał się już w 1/8 finału. Pożegnał porażką w dwóch setach z Borną Czoriciem. Dalej grają za to Nowak Djokovic, Rafa Nadal czy Kei Nishikori. W turnieju pań znamy już półfinalistki. To Simona Halep, Anastazja Sewastowa, piękna Krystyna Mladenowicz i Swietłana Kuzniecowa, lepsza od Jeannie Bouchard. Ta z kolei wcześniej w epickim pojedynku pokonała eks-dopingowiczkę Marię Szarapową. Kibice żużla zacierają tymczasem ręce na jutrzejsze Grand Prix na PGE Narodowym w Warszawie w stawce pięciu Polaków. Przemysław Pawlicki z dziką kartą oraz czterech stałych uczestników cyklu: Piotr Pawlicki, Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski. Ten ostatni cieszy się na start przed polską publicznością. Bardzo fajne wydarzenie. My, polscy zawodnicy, z niecierpliwością na nie czekamy i przygotowujemy się jak tylko możemy, żeby uraczyć naszych kibiców jak najlepszą jazdą. Wcześniej kiedyś myślałem, że taka ilość kibiców może gdzieś mnie przyhamować bądź jeszcze bardziej stremować, ale tak nie jest. Kibice motywują, wspierają i czekam z niecierpliwością na sobotę. Kończymy koszykówką, tą najlepszą zza oceanu spod znaku NBA. Minionej nocy poznaliśmy drugiego finalistę konferencji zachodniej. Do Golden State Warriors dołączyli San Antonio Spurs po tym, jak pokonali po raz czwarty Houston Rockets. Spurs przystępowali do tego spotkania mocno osłabieni, brakiem czołowego swojego koszykarza Kawhi Leonarda. Nie wpłynęło to zupełnie jednak na grę. San Antonio nie pozwoliło odpalić rakietom, miażdżąc swojego przeciwnika w szóstym decydującym meczu serii. Po odpadnięciu z rozgrywek trener Houston Mike D'Antoni podkreślił, że to był udany sezon dla jego drużyny. Powiedziałem swoim chłopakom, że to był wspaniały dla nas rok. Nie wyszedł nam ten ostatni mecz, ale daleki jestem od krytyki zespołu. Mam nadzieję, że przyszłe rozgrywki będą dla nas jeszcze lepsze. Podsumował szkoleniowiec Rockets. Dziś w Waszyngtonie o życie walczy Polak Marcin Gortat i jego Wizards. W rywalizacji z Bostonem czarodzieje przegrywają 2-3. W serii tej oba zespoły wygrywają mecze na własnych parkietach. Z Chicago Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce po 17. Na południu dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, chwilami intensywne, miejscami burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. W centrum i na północy pogodnie. Od 14 stopni na Podlasiu do 18 w centrum i 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już jutro zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny. W sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia jutro między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na relację zaprasza sponsor Volvo Car Poland, oferujący nowy model S90. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Szeroka zmywarka do zabudowy marki Hot Point z silnikiem bezszczotkowym. Już za 1499 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl.

centuries of living with nothing but my convictions. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration, escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. No i mamy polski akcent w tej piosence. See you in hell. Do zobaczenia na Hellu. Zespół Deep Purple, Time for Bedlam. Nasz numer jeden sprzed tygodnia. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie w LP Trójce. Barry White będzie z Tiną śpiewał. Never in your wildest dreams did it ever feel this easy. Ever in your wildest dreams. Ever in your wildest dreams. Oh, no. Oh, baby. No, baby. To takie ładne wspomnienie. Tina Turner, Barry White In Your Wildest Dreams. 23 minuty po godzinie 9. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Stamtąd oddajemy głosy na listę. Jeszcze przez 2 godziny i 37 minut. Dzisiejsze notowanie po 19 poprowadzi Piotr Baron. Kalendarz muzyczny. Dziś są urodziny Steve'a Winwooda. Baby, tylko dwie piosenki Stevie'a Winwooda na naszej liście, a ta z 1988 roku, Roll With It, przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. 29 minut po godzinie 9, to będzie pierwsza odsłona taśmociągu Stevie Wonder. I've been hurting for a long time. to sam początek listy trójki, 82 rok. That Girl, Stevie Wonder. Taśmociąg powróci za godzinę dokładnie. No a teraz przypominam Państwu o głosowaniu na dzisiejszą listę polskieradio.pl/trójka. I taka tam piosenka w zestawie. Piosenek tego duetu, jakie są w zestawie do głosowania, ta jakoś bardziej mi przypadła do gustu, In My World, Lindsay Buckingham i Christine McVie, ale jeśli podoba się Państwu ta inna, poproszę o głosy polskieradio.pl/trójka. Za 21:10 Kaja. Wczorajszych mi nie trzeba łez i dawnych sporów nie chcę też. Nie potrzebuję więcej traum. Nie rozdrapuję dawnych ram. Dziś

kosztował ponad 3 miliony dolarów. Zagrano go łącznie ponad 100 razy, jednak pieniądze nie zwróciły się. Świat kultury. A teraz o spotkaniu teatru i polityki. Czasami najsilniej działający teatr można odnaleźć w samej rzeczywistości. To dyrektor artystyczny Public Theater w Nowym Jorku. Wraz z National Theatre ta nowojorska scena przygotowała wczoraj wieczorem rzecz bez precedensu. Sceniczne czytanie wybranych fragmentów przesłuchań członków gabinetu prezydenta Donalda Trumpa w amerykańskim Senacie. W obsadzie m.in. Ellen Burstyn jako demokratyczna senator Elizabeth Warren, Alec Baldwin jako nominat na stanowisko sekretarza stanu Rex Tillerson, redaktor naczelny New Yorkera David Remnick przeczytał kwestie wypowiedziane przez Ala Frankena, kongresmena demokratycznego z Minnesoty. Jak mówią organizatorzy wydarzenia, politycy, a zarazem niejako twórcy materiału literackiego, zostali zaproszeni. Świat kultury. Czy zaproszono także Billa Clintona, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że za nieco ponad rok, w czerwcu 2018 roku, będzie można przeczytać książkę, której współautorem jest były prezydent Stanów Zjednoczonych. I nie będą to wcale wspomnienia pisane razem z autorem widmo czy też autobiografia. Będzie to najprawdziwsza proza, opowieść o prezydencie. Wraz z Billem Clintonem pracuje nad nią sprzedający swoje książki w wielkich nakładach James Patterson. Tytuł The President's Missing, co w wolnym tłumaczeniu może oznaczać Gdzie jest prezydent? Książka ma liczyć 400 stron. A na koniec jeszcze o innym nietypowym połączeniu wina i sztuki współczesnej. Stanie się to w pewnym miasteczku we włoskim Piemoncie pod koniec września. Działająca tam rodzina Ceretto od ponad 80 lat zajmuje się produkcją wina, ale działa też w innej dziedzinie – mecenatu na rynku sztuki współczesnej. Otóż na zaproszenie grupy Ceretto zapis wideo jednego ze swoich performansów zaprezentuje sama Marina Abramowicz. Praca powstała we współpracy z innym słynnym artystą Jasperem Jonesem. Zaprezentowana zostanie w barokowym kościele Magdaleny w miejscowości Alba. A tymczasem w sobotę w Wenecji rozpoczyna się 57. Biennale Sztuki. Potrwa do jesieni, a do imprezy na pewno będziemy jeszcze na antenie Trójki wracać. Jan Niebudek, dziękujemy bardzo. Za 14 minut 10 Roger Waters. świetny ten Waters, Wake Up and Smell the Roses. Roger Waters w zestawie do głosowania na listę. Co się dzieje? No ale to nie tylko Waters, proszę posłuchać, co będzie się działo za chwileczkę z okazji 60-lecia jazzu w Polsce. Koncerty jubileuszowe. Pierwszy już 15 maja, czyli za 3 dni w Warszawie w Teatrze Muzycznym Roma, a potem 10 sierpnia w Sopocie, 1 października w Poznaniu, 22 października w Zabrzu i 9 listopada w Krakowie. Myślę, że warto sobie to zanotować. Na stronie internetowej Państwo znajdą wszelkie informacje. Jan Ptaszyn-Wróblewski, Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, giganci polskiego jazzu, także Laboratorium z Bernardem Maselim, a całość będą gospodarzami koncertu, raczej tak. Będą Jan Ptaszyn-Wróblewski oraz Krzysztof Herdzin. 15 maja Warszawa, Teatr Muzyczny Roma. A mówię o tym dlatego, że to taka niespodzianka. Czesław Niemen w zestawie do głosowania na listę z Michałem Urbaniakiem. Utwór, to była nasza piosenka dnia niedawno, jest w zestawie do głosowania. Baby, turn me round, around.